ระเวศสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์ชาวเมืองโกรธแค้นรักแท้ของพระนางมัทสีพราหมณ์ทั้ง8ครั้นได้รับพระราชทานช้างแล้วก็พร้อมกันขึ้นขี่แล้วสายไปกลางเมืองเชตุดรเป็นการอวดชาวเมืองฝ่ายชาวเมืองซึ่งประกอบด้วยพวกราชบุตรคนมีชื่อเสียงพราหมณ์พ่อค้าพนักงานกองช้างพนักงานกองม้าพนักงานกองรถพนักงานกองราบพร้อมด้วยพวกชาวเมืองเห็นพราหมณ์ทั้ง8ขึ้นขี่ช้างใสไปและได้ทราบว่าพระเจ้าเวสสันดรพระราชาของพวกตนทรงบริจาคให้ก็ไม่พอใจจึงต่างพากันไปชุมนุมประท้วงอยู่ที่ประตูพระราชวังของพระเจ้าสนชัยผู้เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าเวสสันดรเมื่อพระเจ้าสนชัยเสด็จออกมาพบทั้งสองฝ่ายก็ได้เจรจากัน ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพแว่นแคว้นของพระองค์พินาศแล้วเพราะพระเจ้าเวสสันดรพระโอรสของพระองค์ทรงให้ช้างคู่บ้านคู่เมืองของเราไปแก่พวกพราหมณ์ความจริงแล้วหากจะทรงบริจาคทานแก่พราหมณ์พวกนั้นเพียงแค่ให้ข้าวให้น้ำก็พอแล้วข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ทรงต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมิฉะนั้นชาวเมืองก็จะพากันลุกฮือแน่นอน เจ้าทั้งหลายเวสสันดรลูกเราเป็นคนดีไม่เคยคิดร้ายใครเจ้าจะให้ฆ่าเขาเราทำไม่ได้หรอก ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพวกข้าพระองค์ไม่ได้มุ่งหมายจักให้พระองค์ฆ่าพระเจ้าเวสสันดรด้วยท่อนไม้หรือสัตว์ตราหรอกอีกทั้งจะให้จองจำพระเจ้าเวสสันดรก็หาไม่แต่พวกข้าพระองค์หมายถึงว่าจะให้ในประเทศพระเจ้าเวสสันดรไปอยู่ที่เขาวงกต หากพวกเจ้าต้องการเพียงเท่านี้ข้าทำตามได้แต่ข้าขอให้ลูกข้าได้อยู่เสพสุขในวังอีกสักคืนหนึ่งก่อนพรุ่งนี้เช้าพอพระอาทิตย์อุทัยพวกเจ้าค่อยมาพร้อมกันในประเทศเขาออกไป ชาวเมืองทูลรับตามที่พระเจ้าสนชัยตรัสขอและเมื่อชาวเมืองกลับไปแล้วพระเจ้าสนชัยก็ทรงรับสั่งให้บริพารไปแจ้งเรื่องทั้งหมดให้พระเจ้าเวสสันดรทราบฝ่ายพระเจ้าเวสสันดรครั้นทรงบริจาคช้างปัจจัยให้เป็นทานแล้วก็ทรงปีติสมนัสสำราญพระอริยบทอยู่ในพระตำหนักท่ามกลางหมู่อมาตย์ส่วนบริพารผู้ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าสนชัยหลังจากกลับไปบ้านอาบน้ำแต่งตัวเต็มยศแล้วก็เดินทางไปเฝ้าพระเจ้าเวสสันดรที่พระตำหนักด้วยอาการเศร้าโศกแล้วกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงทราบพระเจ้าเวสสันดรทรงมองดูบริพารและหมู่อมาตย์ด้วยสายพระเนตรสงบนิ่งพระพักตร์แช่มชื่นด้วยปีติพลางตรัสว่า เราให้ได้แม้กระทั่งดวงตาและหัวใจแล้วฉไหนจะให้ทรัพย์ภายนอกอย่างเงินทองแก้วมุกดาแก้วไพฑูรย์และแก้วมณีไม่ได้เล่าหากมีใครมาขอแขนขวาเราเราก็ตัดให้ได้อย่างไม่สะทกสะท้านเพราะใจของเรายินดีในการให้เชิญเถอะหากชาวเมืองจะฆ่าขับไล่หรือเชือดเฉือนเราออกเป็น7ท่อนเรายินดีให้ทำแต่จะไม่ยอมเลิกให้ทาเป็นอันขาด เหล่าบริพารครั้นได้ฟังพระดำรัสตัดตอบอย่างหนักแน่นเช่นนั้นก็พลันคิดขึ้นได้ว่าชาวเมืองต้องการในประเทศพระเจ้าเวสสันดรแทนการฆ่าหรือจองจำจึงกราบทูลต่อไปว่า ขอเดชะชาวเมืองต่างมีมติเห็นพ้องต้องกันว่าพระราชาในอดีตเมื่อถูกขับไล่ก็จะเสด็จออกจากเมืองไปยังภูเขาอรัญชระตามเส้นทางสายริมฝั่งแม่น้ำโกนติมาราพระองค์เองก็ขอให้เสด็จตามเส้นทางสายนั้นเถิด พระเจ้าเวสสันดรทรงมองดูบริพารและหมู่อมาตย์อีกครั้งหนึ่งแล้วพยักพระพักยอมรับข้อเสนอจากนั้นจึงตรัสว่า เอาล่ะเรายอมรับมติของชาวเมืองเราจะไปตามทางสายในประเทศแต่ขอให้ชาวเมืองให้โอกาสเราได้อยู่ในพระราชวังอีกสักหนึ่งวันหนึ่งคืนเถิดเพื่อเราจะได้ให้ทานก่อนไป Thank you. บริพารนำข้อเสนอของพระเจ้าเวสสันดรกลับไปกราบทูลพระเจ้าสนชัยและแจ้งให้ชาวเมืองทราบซึ่งชาวเมืองก็ยินดีผ่อนผันให้ตามที่ตรัสขอฝ่ายพระเจ้าเวสสันดรหลังจากบริพารกลับไปแล้วก็รับสั่งให้อมาตย์มหาเสนพุทธะเข้าเฝ้าและตรัสว่า พรุ่งนี้เราจะให้ทานขนาดใหญ่เป็นสิ่งของอย่างละ700เซ็งคือช้าง700ม้า700รถ700หญิง700แม่โคนม700ทาสชาย700ทาสหญิง700ขอท่านจงจัดเตรียมของทั้งหมดไว้ให้พร้อมข้าวและน้ำก็จัดเตรียมไว้ด้วยรวมทั้งสุราก็เป็นของที่เราควรให้ทานในวันพรุ่งนี ้จากนั้นพระเจ้าเวสสันดรก็เสด็จยังพระตำหนักของพระนางมัทสีพระอัครมเหสีตามลำพังพระนางมัทสีทรงมีพระทัยเบิกบานพระพักแช่มชื่นเฝ้ารับเสด็จพระสวามีโดยไม่ทรงทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นแก่พระสวามีสุดที่รักทั้งสองพระองค์ทรงโอบกอดกันฉันสามีภรรยาแล้วก็ประทับนั่งสนทนากันบนพระแท่นบรรทม มัทสีน้องรักทรัพย์สิ่งใดที่พี่ให้น้องและทรัพย์สิ่งใดที่พระบิดาของน้องให้น้องมาไม่ว่าจะเป็นเงินทองแก้วมุกดาหรือแก้วไพฑูรย์ทรัพย์ทั้งหมดนั้นน้องจงฝังเก็บไว ้เสด็จพี่หม่อมฉันควรเก็บฝังไว้ที่ไหน ควรให้ทานในท่านผู้ทรงศีลตามสมควรเพราะนอกจากการให้ทานแล้วสรรพสัตว์ก็ไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นมัทสีน้องรักขอน้องโปรดเอาใจใส่ในลูกเราทั้งสองและในพระชนกพระชนนีของพี่ด้วยอันหนึ่งหากมีชายใดจะเป็นสามีของน้องได้หรือมาสู่ขอน้องจงอยู่กับเขาตั้งใจปรนนิบัติเขาให้ดีเหมือนอย่างปรนนิบัติพี่แต่หากไม่มีชายใดมาสู่ขอน้องจงหาชายอื่นมาเป็นสามีเองเถิดอย่าได้ลำบากเพราะพี่จากไปเลย ครั้นได้สดับพระสวามีตรัสเช่นนั้นแล้วก็ทรงสงสัยจึงตรัสถามถึงเหตุผลเมื่อได้ทราบว่าพระสวามีถูกนรเทศให้ออกไปอยู่ป่าและจะเสด็จตามลำพังโดยไม่พาพระนางไปด้วยพร้อมทั้งทรงอนุญาตให้พระนางมีพระสวามีใหม่ได้จึงทรงตรัสพ้อว่า ข้าแต่เสด็จพี่ฉะไหนพระองค์จึงตรัสเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และเป็นเรื่องต่ำช้าเล่าไม่ถูกต้องเลยที่เสด็จพี่จะเสด็จอยู่ป่าแต่ลำพังพระองค์เดียวแม้หม่อมฉันก็จะตามเสด็จไปอยู่ป่าด้วยระหว่างการอยู่กับพระองค์แล้วต้องตายกับการแยกจากพระองค์แล้วยังมีชีวิตอยู่หม่อมฉันขอเลือกการอยู่กับพระองค์แล้วต้องตายดีกว่าเพราะหม่อมฉันแยกจากพระองค์แล้วยังมีชีวิตอยู่จะมีประโยชน์อะไรหม่อมฉันตายในกองไฟที่ลุกเป็นเปลวช่อช่วงยังดีกว่าเพราะการแยกจากพระองค์แล้วยังมีชีวิตอยู่จะมีประโยชน์อะไรช้างพลายป่าเที่ยวไปตามภูเขาและที่หล่มตามที่ขรุขระและราบเรียบโดยมีช้างพังเดินตามเป็นฉันใดหม่อมฉันก็ขอเป็นฉันนั้นคือจักอุ้มลูกตามพระองค์ไปหม่อมฉันจักทำตัวเป็นคนเลี้ยงง่ายไม่ทำให้เลี้ยงยากเสด็จพี่ลูกชาลีกับลูกกันหาชินากำลังพูดจาน่ารักพุ่มไม้ในป่าคงจะเป็นที่ที่ลูกทั้งสองของเราเข้าไปนั่งเล่นได้อีกทั้งอาสมหรือก็น่ารื่นรมคงจะเป็นที่ที่ลูกทั้งสองของเรานั่งเล่นได้ในป่าหิมพานต์มีดอกไม้นานาพันธุ์ลูกทั้งสองของเราคงจะสนุกสนานอยู่กับการเด็ดดอกไม้มาทำเป็นพวงมาลัยประดับกายและคล้องคอโดยร่ายรำเล่นไปตามประสาเด็กยามที่เสด็จพี่ทรงหวนคิดถึงราชสมบัติภาพกิริยาอาการต่างๆของลูกเราเชื่อว่าจะช่วยให้เสด็จพี่ทรงคลายความคิดถึงลงไปได้เสด็จพี่ป่าหิมพานต์มีสัตว์นานาชนิดช้างมาตังคะตัวชราอายุล่วง60ปีชอบเที่ยวไปในป่าทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นบางครั้งก็เดินนำโขลงช้างพังยามที่เสด็จพี่ทรงหวนคิดถึงราชสมบัติภาพกิริยาอาการต่างๆของช้างมาตังคะเชื่อว่าจะช่วยให้เสด็จพี่ทรงคลายความคิดถึงลงไปได้เสด็จพี่ลำนาวป่าสองข้างทางชุกชุมด้วยสัตว์ร้ายอีกทั้งเนื้อทั้งหลายก็มักมากันเป็นฝูงเหล่ากินนอนเล่าก็ฟ้อนรำอยู่เนืองนิดยามที่เสด็จพี่ทรงหวนคิดถึงราชสมบัติภาพของลำนาวป่าสองข้างทางดังว่านั้นเชื่อว่าจะช่วยให้เสด็จพี่ทรงคลายความคิดถึงลงไปได้เสด็จพี่ในป่าหิมพานต์มีแม่น้ำหลายสายไหลหลั่งเสียงดังกึกก้อง ประสานกับเสียงร้องของวานรและสัตว์ร้ายอีกทั้งในที่ตามซอกเขานกเขาแม้ก็จับกลุ่มกันเป็นฝูงยามที่เสด็จพี่ทรงหวนคิดถึงราชสมบัติภาพน้ำไหลเสียงก้องและเสียงร้องของสัมสัตว์เชื่อว่าจะช่วยให้เสด็จพี่ทรงคลายความคิดถึงลงไปได้เสด็จพี่ตามยอดเขามีนกยูงจับอยู่เป็นฝูงนกยูงมีคอเขียวขนลายสวยชอบรำแพนหางอีกทั้งนางนกยูงก็พากันจับกลุ่มห้อมล้อมยามที่เสด็จพี่ทรงหวนคิดถึงราชสมบัติภาพกิริยาอาการต่างๆของนกยูงเชื่อว่าจะช่วยให้เสด็จพี่ทรงคลายความคิดถึงลงไปได้เสด็จพี่ในป่าหิมพานต์ยามฤดูเหมันนั้นสวยงามยิ่งนักมวลไม้ดอกต่างออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมไม่ว่าจะเป็นอัญชันเขียวที่กำลังผลิยอดอ่อนหรือต้นโลดและบัวบกต่างล้วนผลิดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลพื้นดินเล่าก็เขียวชอุ่มดรดาษไปด้วยแมลงค่อมทองอีกทั้งในสระใหญ่ก็สวยงามไปด้วยมวลหมู่ปทุมชาติที่กำลังทิ้งดอกร่วงหล่นลงรับฤดูเหมันยามที่เสด็จพี่ทรงหวนคิดถึงราชสมบัติภาพสวยงามยามฤดูเหมันดังว่านั้นเชื่อว่าจะช่วยให้เสด็จพี่ทรงคลายความคิดถึงลงไปได้